إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu wa Islam, hutuba iliyopita ilielezea sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwamba umma utafaulu ikiwa utatekeleza sunna na umma utaangamia ikiwa utawacha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo hutuba inaelezea bid'a. Bid'a ni kinyume cha sunna. Wa bidhiddiha tatamayyazu al-ashya'u. Al-dhiddu yudhhiru dhiddaha al-dhiddu au al-dhiddu yudhhiru dhiddaha al-dhiddu. Wa bidhiddiha tatamayyazu al-ashya'u. Kinyume cha sunna ni bid'a. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na kuamrisha katika aya hii, anasema hii ndiyo njia yangu, ifuateni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ndiyo njia yangu, ifuateni. Wa la tattabi'u subul, msifuate subul. Fatafarraqa bikum an sabili, subul hizi zikakufarikisheni na ile njia yake. Dhalikum wassakum bih, hilo anakuhusieni. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa na taqwa. Abu al-Hajjaj Mujahidun al-Makki rahimahullah fi qawlihi ta'ala wa la tattabi'u as-subul qala al-bid'a wash-shubuhat, msifuate bid'a na shubha. Mujahid al-Makki rahimahullah, hadha min kibari tabi'in, anafasiri wa la tattabi'u as-subul qala al-bid'a wash-shubuhat, msifuate uzushi na mambo ya shubha. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul, wa iyyakum wa ma yuhdithu an-nasu min al-bid'a, tahadharini na bid'a zinazozushwa na watu. Qala fa inna ad-dina la yadhhabu min al-qulubi bi marra, dini haiondoki katika nyoyo za watu kwa mara moja. Walakinna ash-shaytan yuhdithu lahu min al-bid'a, lakini shaytani anamzushia mtu mwanadamu uzushi mwingi. Walakinna ash-shaytan yuhdithu lahu min al-bid'a hatta yukhrija al-imana min qalbihi, mpaka aitoe imani ya mtu katika moyo wake. Wayushiku an yad'a an-nasu ma alzamahumullahu ta'ala. Watu wanakurubia kuacha mambo ambayo Allah amewalazimisha, min fardhihi fi salah wasiyam walhalal walharam. Watu wanakurubia kuyawacha mambo haya ambayo Allah ameyafaradhisha kwao. Wayatakallamuna fi rabbihim subhanallahu wa ta'ala. Watu wanazungumza katika masala ya Allah mola wao azza wa jal. Qal faman adraka dhalika az-zaman falyahrub. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema atakayediriki zama hizo na akimbie. Faqila ya Aba Abdurrahman ila aina yahrub, qala ila la ain, ila la ain yaqrubu yahrubu biqalbihi wa dinihi wa la yujalisu ahadan min ahli albid'ah. Akimbie kwa moyo wake na dini yake, asikae na yoyote katika watu wa bid'ah. Ndugu zangu wa Islam, bid'ah ina hatari nyingi, mambo ya uzushi yana hatari nyingi. Katika hatari hizo, innal bid'ah tufsidu alquluba waluqul, bid'ah zinaharibu akili na zinaharibu nyoyo. Innal bid'ah tufsidu alquluba waluqul wa tuzahimu sunana wal athar fi islahi an-nufus. Bid'ah zinashindana na sunna na hadithi katika kutengeneza nafsi za watu. Bid'ah zinakuwa kama chakula kibaya. Bid'ah zinakuwa kama chakula kibaya. Mtu anapokula chakula kizuri halafu baadaye akatia katika tumbo lake chakula kibaya, je, kitabakia athari ya kile chakula kizuri? La, haibakii athari yoyote ya chakula kile kizuri. Walidhalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-iqtida yaqul ash-shara'i'u aghdhiyatun lil-qulub, sharia ya Uislamu ni vyakula vya nyoyo. Ash-shara'i'u aghdhiyatul qulub, sharia ni vyakula vya nyoyo. Nyoyo zikiwa zinakula bid'a, faidha ughdhiyatil qulubu bil bid'a, nyoyo zinaponyeshwa zinapolishwa uzushi, lam yabqa fiha fadlun lisunna, haitabakia fadla yoyote ya sunan katika nyoyo hizo. Fatakunu bimanzilati at-ta'amil khabith, zinakuwa nyoyo hizo ikatika daraja ya vyakula vibaya. Mtu akifanya sunna halafu akifanya bid'ah, bid'ah ile ndiyo inakuwa na athari, ile sunna inafutika. Ndugu zangu Waislamu, hii ni moja katika hatari za bid'ah. Innal bid'ah tufsidu alquluba waluqul wa tuzahimu alathar wassunan fi islahi an-nufus. Katika hatari za bid'ah, innal bid'ah tahdimu sunan wa tufarriqu al-umma, uzushi unavunja sunna, uzushi unafarikisha umma. Innal bid'ah tahdimu sunan wa tufarriqu al-umma, bid'ah zinavunja sunna. Ndugu zangu wa Islam, sunna bid'ah zinapokithiri, sunna zinauawa. Kila bid'ah zinapokithiri, kila watu wa bid'ah wanavyokuwa wengi, ndio sunna zinavyouawa na kuyayuka, sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walidhalik fil ibana libni batta yaqulu Abdullah ad-Dailami rahimahullah inna awwala dhahabi ad-din tarku sunan, mwanzo wa kuondoka dini ni kuacha sunna. Inna awwala dhahabi ad-din tarku sunan, mwanzo wa kuondoka dini hii ya Uislamu, dini ya haki, ni watu kuacha sunna. Qala yadhhabu ad-din sunnatan sunna kama yadhhabu alhablu quwwatan quwwa, dini itaondoka sunna baada ya sunna, kuacha sunna baada ya kuacha sunna, dini inaondoka kama kamba inavyoondoka nguvu zake, quwwatan quwwa, yadhhabu ad-dinu sunnatan sunna kama yadhhabu alhablu quwwatan quwwa. Kadhalik albid'a tufarriqu al-umma, bid'a zinafarikisha umma. Ndugu zangu Waislamu, asli ya umma ulikuwa ni jamaa, jamaa moja. Wakati wa masahaba, wakati wa Mtume sallam na masahaba wake, walikuwa wote ni jamaa moja linalofuata aqida na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini baada inqiradi ahdi sahaba, zikaanza hizi bid'a kwa sababu ya kuacha sunna, yakaanza mambo ya bid'a. Ikaanza bid'a ya kwanza ya khawarij, kisha qadariya, kisha sabaiya, kisha rafida, kisha aljahmiya walmu'tazila waljabariya wa ghayriha min alfiraqi dhalla wa minha as-sufiyya. Vikaanza vikundi hivi vya bid'a, lakini katika ahdi sahaba hakukuwepo na vikundi hivi. Vikaanza hivi vikundi hivi, ikawachwa sunna, ikabaki bid'a inaendelea na umma unafarikiana. Maadamu bid'a sunna inawachwa, umma unafarikiana. Idhan albid'a tahdimu sunna wa tufarriqu al-umma, wallahu al-musta'an wa alayhi tukla. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Albid'a fi al-lugha, bid'a katika lugha ni jambo ambalo, ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq, ni jambo lililozushwa bila mfano uliotangulia. Albid'a fi lugha, ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq, wa minhu qawluhu ta'ala badi'u samawati wal ardh, Allah ndiye mwenye kuumba mbingu na ardhi ilikuwa hazipo. Ibn Mandhur fi lisani al-Arab fi qawlihi ta'ala qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilay wa ma ana illa nadhirun mubin. Ibn Mandhur rahimahullah qal ma kuntu awwala man ursila, sikuwa mimi ni wa mwanzo niliyepewa utume, faqad ursila qabli rusulun kathir, wamepelekwa na kupewa utume kabla yangu mitume wengi. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Amma fi al-istilah al-bid'a, al-imam ash-Shatibi rahimahullah fi al-i'tisam yaqul hiya ibaratun عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هي ديو بدعة ني عبارة ينجية كتك ديني, عبارة عن طريقة في الدين مخترعة, نجية إليو زشوة هكسودي وكونجية هيو كزيدشة كتك كمعبد الله سبحانه وتعالى. عبارة an tariqatin fi ddin, bid'a katika dini, ina maana ya kwamba mambo yaliyozushwa, mambo yaliyovumbuliwa ambayo sio katika dini, haya hayaitwi bid'a fi sharia, ingawa yanaitwa bid'a fi lugha, lakini hayaitwi bid'a fi sharia, wala sio uzushi ambao umetahadharishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uliotahadharishwa uzushi ni bid'a katika dini. Kwa hiyo wao wanasema mbona mnaika mafeni misikitini? Kwani mafeni yalikuwa hapo katika zamani za Mtume? Nani kakwambieni mafeni ni katika dini? Nani kakwambieni kwamba tunamwabudu Allah kwa mafeni? Man kala dhalik, hadhi albid'a fi dunya, si katika dini. Maswala ya ndege, maswala ya magari, hadhi kullaha bid'a fi dunya laysat fi din, bid'a katika dini ndizo zilizokatazwa ndugu zangu Waislamu. kama wana akili sana wavumbue mambo ya kidini, wasitie akili zao mambo ya kidunia, wasitie akili zao katika dini. Wakitia akili zao katika dini tayari ni wazushi, na ndio maana wamebaki ni wazushi, kwa sababu wanavumbua katika dini na kutia mambo katika dini ambayo hayamo, hayamo katika Qur'an wala sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislam, aslul bid'a al-bu'du an manhaj as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Asli ya bid'a ni kuweka mbali manhaj ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu wanapoweka mbali manhaji hii ya Mtume na masahaba wake ndipo wanapoingia katika bid'a. Anasema mwana historia mkubwa duniani Ahmad ibn Ali al-Miqrizi rahimahullah katika kitabu chake Al-Mawa'id wal-I'tibar bi dhikri al-khutat wal-athar yaqul wa aslu al-bid'ati fi ad-din al-bu'd 'an kalam as-salaf as-salih wal-inhiraf 'an i'tiqad as-sadr al-awwal. Asli ya bid'a katika dini ni watu kukaa mbali na manhaji hii na maneno ya salafu salih wa ala rasihim an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pia na kuweka mbali na kukataa itikadi ya sadr al-awwal asru an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba. Hii ndiyo asli ya uzushi, ndugu zangu Waislamu, lazima tutahadharishane mambo ya uzushi. Uzushi unaharibu nyoyo, uzushi unaharibu akida, ndugu zangu Waislamu. Nikisema hivi ni kwamba nilielezea khutba zilizopita kwamba jambo la kufanya istiza sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam limekithiri kwa hizbiyin na masufi. Jana tu kumeenezwa makala katika mitandao kwamba ile kuvua viatu makaburini ni upuuzi, sio sunna. Kumeenezwa makala hayo katika simu za watu wengi kwamba kuvua viatu makaburini ni upuuzi, kwa lafzi hili ni upuuzi, sio sunna, bali hii ni sunna ya Albani kama alivyoelezea huyo mwandishi wa makala hayo. Hadha istiza bisunna, hii ni kufanya istiza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni upuuzi. Sunna ya Mtume ni wahi, wewe unasema ni upuuzi, halafu hakutoa dalili yoyote, ni maneno matupu. Hakadha istiza, wanamfanyia istiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislam, nini hukumu ya istiza? Ash-Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah alipoulizwa ma hukmu al-istihza billahi ta'ala wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, nini hukmu ya kumfanyia istihza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam? Ash-Sheikh ibn Uthaymeen ajaba qailan al-istihza billahi ta'ala wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa bi sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam kufrun wa ridda, ni ukafiri na kutoka katika Uislamu. Yakhruju bihi al-insanu min al-islam, anamalizia mtu anatoka kwa katika Uislamu kwa kufanya istiza hiyo. Yakhruju bihi al-insan min al-islam, mtu anatoka katika Uislamu. Fastadalla rahimahullah biqawlihi ta'ala qad kafartum ba'da imanikum, mmesha kufuru baada ya uislamu wenu madam mmefanya istihza aya za Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhan al-istihza bisunna kufrun wa ridda, waislamu wanatakiwa wazuie ndimi zao. Ndugu zangu Waislamu, hadithi ya kuvua viatu makaburini ni sunna thabita. Hadithi hii ameipokea Abu Daud وكذلك الإمام النسائي وكذلك ابن ماجه والبيهقي والحاكم والإمام أحمد في السنن ومبقي وتهى ما إمامها وحديثه حديث بشير بن الخصاصية يقول بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين wakati mimi natembea na mtume sallam mtume akaenda katika makaburi ya waislamu fabaina ma huwa yamshi idhanat minhu nadhara wakati mtume sallam anatembea makaburini mara akaona mtu mmoja fa idha bi rajulin yamshi baina alquburi wa huwa ala alayhi kumbe mtu mmoja anatembea makaburini na huku amevaa viatu vyake yamshi baina alqubur ala na'alayhi anatembea makaburini juu ya viatu vyake amevivaa faqala sallallahu alayhi wasallam ya sahiba sabtiyatayn alqi sabtiyatayk wewe mwenye viatu vitupe mtume akumwambia vivue alqi sabtiyatayk vitupe viatu vyako fanadhara فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما alipoangalia akamjua kwamba ni mtume صلى الله عليه وسلم akavua viatu vyake akavitupa mtume aliwaambia alqi vitupe sahabi huyu kwa kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم akavivua na kuvitupa hakuvishika mkononi wala alivitupa kufuata amri ya mtume صلى الله عليه وسلم Alafu anasema hii ni sunna ya Albani. Alhadith akhrajahu al-a'imma Abu Daud, al-Imam an-Nasa'i, al-Imam Ibn Majah, hawa ni katika salaf. Al-Imam al-Albani amekufa juzi juzi tu mwaka 1999. Hawa ni karne ya tatu. Hawa ni maimma wa karne ya tatu min as-salaf. Wewe unasema sunna ya Albani. Wewe una dalili gani ya kusema maneno hayo isipokuwa istihza bi sunna? Katika maimamu wa Shafi al-Bayhaqi kadhalika akhrajahu hadha al-hadith al-Bayhaqi hadha min a'immati Shafi'iyya al-Hafidh ibn Hajar fi al-Fath hadha kadhalika min a'immati Shafi'iyya al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani fi al-Fath yaqul wal hadith yadullu ala karahati al-mashy bayna al-qubur bin-ni'al nenda kafungue Fath al-Bari mtu kama hii sifani yake atasema maneno ya ajabu hakadha yaqulu ulama man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib anayezungumza katika mambo yasiyo kwa fani yake ataleta mambo ya ajabu haya sio fani yako wewe fani yako inajulikana watu wa Mombasa wote wanajua fani yako ni nini siisemi msije mkacheka lakini watu wa Mombasa wote wanajua fani yako wewe uliofanya istizaa bi sunna hii hii sio fani yako ya ilmu nenda kafanye fani yako jioni kule nasalu maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna allahumma min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala ali وصحبه أجمعين